वो सर्वेंट किचन में चला गया और तभी शिवाय ने अपना चेहरा हर्षवर्धन की तरफ घुमाकर कहा, हमने इसे इसीलिए मारा क्योंकि ये हमसे बचने के लिए भाग रहा था। पैंथर शिकायत करता हुआ बोला, चाचू भागता नहीं तो क्या करता, मैं जानता था अगर इनके हत्थे चढ़ गया तो ये लोग पहले मुझे मारेंगे, और देखो इन्होंने मुझे मार मार कर क्या बना दिया। हर्षवर्धन पैंथर के पास बैठता हुआ बोला, पैंथर गलती भी तो तुम्हारी है, तुमने एक बार नहीं सोचा जब शिवाय होश में आएगा तो क्या करेगा, मेरे पास आ सकता था, राजवीर के पास जा सकता था। पैंथर उदास होकर बोला, चाचू आपके गले लगना है। हर्षवर्धन ने पैंथर को गले लगा लिया। पैंथर ने आंखें बंद कर ली। रघुवंशी फैमिली के अलावा पैंथर का कोई नहीं था, वो हर्षवर्धन को अपना चाचू ही समझता था। थोड़ी देर बाद पैंथर ने धीरे से कहा, सॉरी चाचू। हर्षवर्धन ने पैंथर के बालों को चूम कर कहा, बस अब सॉरी मत बोल, तू तो मेरा शेर है। शिवाय के ठीक होने से आधी रघुवंशी फैमिली के अंदर जान आ गई थी। थोड़ी देर बाद सब डिनर करने लगे। कितने अरसे बाद सब मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दिव्यांश, पैंथर, रूही, सबको पता था कि अब उनकी जिंदगी में ठहराव आ जाएगा। शिवाय भी डॉक्टर के बताए हुए घास फूस वाला खाना खा रहा था। पिछले 4 महीने से शिवाय इसी खाने को खा रहा था। अब तो शिवाय भी उस खाने को खाता हुआ बोर हो गया था, लेकिन आड़े टेढ़े मुंह बनाकर खा ही रहा था। वहीं पिछले 5 महीने से हीर का कुछ भी अता पता नहीं था, जिसके चलते हर्षवर्धन थोड़ा कमजोर भी हो गया था और वो अपना ध्यान भी नहीं रखता था। ये बात शिवाय और राजवीर दोनों ही नोटिस करते थे, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि हीर को स्ट्रांग बनाकर ही दुनिया के सामने लाएंगे। वहीं रूही शिवाय के बिल्कुल पास बैठी थी और उसने धीरे से शिवाय के कान में कहा, शिवाय भैया 4 महीने हो गए मुझे यहाँ, मुझे मेरे ससुराल नहीं भेजेंगे। ये सुनते ही शिवाय की आंखें बड़ी हो गई और उसने हल्का सा पलट कर रूही को देखा तो रूही ने पपी सा फेस बनाकर धीरे से कहा, प्लीज भैया चाचू से कहकर मुझे मेरे ससुराल भेज दीजिए, तभी तो मैं राजवीर का दिल जीत पाऊंगी। यहाँ तो राजवीर सारा दिन आपके साथ ही रहता है, शादी बहन से की और ज्यादा से ज्यादा टाइम भाई के साथ बिताता है, आप नहीं चाहते कि आप मामा बन जाओ। शिवाय हैरानी से रूही की बातें सुन रहा था और फिर उसने बड़े प्यार से हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो, हाँ चाहता तो हूँ मामा बन जाऊं। तो रूही मुंह बनाकर बोली, तो बस फिर मुझे मेरे घर भेज दीजिए, तभी तो मैं आपको चुन्नू मुन्नू का मामा बनाऊंगी। शिवाय ने धीरे से कहा, तुम अपने बच्चों का नाम चुन्नू मुन्नू रखोगी? रूही को गुस्सा आ गया और उसने शिवाय को एक कांटा दिखाते हुए कहा, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, जो कह रही हूँ वो करो, चाचू से बात कीजिए, पहले तो मुझे इस घर से भगाने पर तुले हुए थे और अब देखो पिछले 4 महीने से यहीं पड़ी हूँ। किसी ने मजाक में भी नहीं कहा कि रूही अपने घर चली जाओ, अपना घर संभालो। पहले तो चाचू भी दिन रात मुझे घर संभालने का पुराण पढ़ाते रहते थे, लेकिन अब देखो जैसे मेरे और राजवीर के रिश्ते से किनारा ही कर लिया हो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं राजवीर के साथ अपने घर जाना चाहती हूँ और आप अभी के अभी चाचू से इस बारे में बात करेंगे, वरना सच कहती हूँ जहाँ गोली लगी थी ये कांटा भी वहीं चुभा दूंगी। इस पर शिवाय ने हैरानी से रूही को देखा और बोला, तेरा भाई बंदूकों से खेलता है, इस छोटे से कांटे से मुझे कुछ नहीं होगा। रूही भी दांत पीसते हुए बोली, ठीक है तो आज चुभा ही देती हूँ। शिवाय ने कहा, अच्छा अच्छा ज्यादा राजवीर की दीवानी मत बन चटोरी बिल्ली, अभी करता हूँ बात। शिवाय ने अपना डिनर करते हुए चाचू को देखकर कहा, चाचू ये रूही परमानेंट रघुवंशी मेंशन में रहेगी, अभी अपने घर नहीं जाएगी। हर्षवर्धन ने शिवाय की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये जाने और राजवीर जाने, इन दोनों का मन यहाँ रहने का है तो रह सकते हैं, और अगर जाना चाहते हैं तो खुशी खुशी रूही को राजवीर के साथ विदा कर दूंगा, लेकिन ये डिसीजन इन दोनों का ही है। अब इन दोनों के रिश्ते पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, राजवीर जो अपने रूही के रिश्ते के लिए डिसाइड करेगा मैं वो मान लूंगा। राजवीर ने ठीक से खाना नहीं खाया और डाइनिंग टेबल से उठकर बोला, शिवाय मेरे रहने से प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ, मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत है इसलिए मेंशन में रुक गया। शिवाय ने अपनी हथेली माथे पर मार ली और राजवीर को देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो, मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। शिवाय अपनी सवाई में कुछ बोलता उससे पहले रूही झट से खड़ी होकर हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, चाचू जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं है मैं वहाँ नहीं रहूंगी, आखिर शिवाय भैया को मेरे और राजवीर के यहाँ रहने से क्या प्रॉब्लम है, अगर ऐसी ही बात है तो हम दोनों चले जाते हैं। रूही ने फिर शिवाय को देखा जो उसे हैरानी से आंखें फाड़े देख रहा था। रूही ने पपी सा फेस बना लिया और उम्मीद भरी नजरों से शिवाय को देखा, जैसे कहना चाहती हो प्लीज ना, शायद ऐसे ही राजवीर मेरे साथ वापस घर जाएगा। शिवाय कुछ नहीं बोला और फिर से अपना खाना खाने लगा और फिर खुद ही बड़बड़ाया, नौटंकी कहीं के। रूही ने राजवीर की कलाई पकड़ी और उसे डाइनिंग टेबल से खींचते हुए मेंशन के बाहर ले जाते हुए बोली, बस हो गया चाचू, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं, मैं और मेरा पति अपने छोटे से घर में ही खुश है। ये कहकर रूही खींचती हुई राजवीर को मेंशन से बाहर ले आई। वो मेंशन के गार्डन तक ही पहुंची थी कि राजवीर ने उससे अपना हाथ झटक लिया। रूही ने कसकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो जानती थी राजवीर के सामने उसका नाटक टिकना पॉसिबल नहीं है। रूही नाटक कर रही थी ये तो पूरी रघुवंशी फैमिली देख रही थी, लेकिन रूही के नाटक में राजवीर के लिए जो प्यार था उसे भी पूरी रघुवंशी फैमिली देख रही थी। इसीलिए किसी ने भी रूही और राजवीर के बीच बोलना ठीक नहीं समझा। वहीं रूही ने पलटकर मासूम सा चेहरा बनाकर राजवीर को देखा और राजवीर ने हाथ बांधकर कहा, रूही तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसे बचपना करने से मेरे और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें लगता है कि मेरी और तुम्हारे बीच जो दूरियां हैं वो इस छोटे से एफर्ट लगाने से ठीक हो जाएगी? तुम्हें लगता है शिवाय के कान में कुसुर फुसुर करने से मेरे और तुम्हारे रिश्ते में सुधार आ जाएगा? तुम्हें लगता है कि मैं और तुम अगर मेरे घर में रहेंगे तो हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी? पिछले 4 महीने से रूही राजवीर के मुंह से यही सब सुन रही थी। आज भी रूही ने वही सब सुना। रूही की आंखें हल्की सी नम हो गई। रूही भरे गले से बोली, तो बताइए कैसे ठीक होगा? आप जो कहेंगे वो करूंगी, नहीं किया तो आप मुझे डिवोर्स दे देना और मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन मुझे बताइए तो आखिर मेरे और आपके बीच में सब कुछ कैसे ठीक होगा? क्या करूं मैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए? इन 4 महीनों में मैंने जब भी अपने रिश्ते की बात की आपने मुझे यही सब कहा। रात को लेट आते हो, सुबह जल्दी चले जाते हो, घर में होते हो तो स्टडी रूम से बाहर नहीं निकलते। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे देखना भी आपको गवारा नहीं? मानती हूँ मेरी फैमिली में जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। सबके सामने गलती मान चुकी हूँ, चाचू को सब कुछ बता चुकी हूँ, शिवाय भैया से भी कुछ नहीं छुपाया। अब क्या चाहते हैं? क्या करूं? कैसे ठीक होगा हमारा रिश्ता, बताइए। कहते कहते रूही की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने राजवीर के कॉलर को पकड़ लिया। वहीं राजवीर ने तो जैसे चुप्पी साध ली। वो तो पिछले 4 महीने से रूही को इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज रूही ने फेस टू फेस बात करने की ठान ली थी। राजवीर कुछ नहीं बोला। वहीं रूही राजवीर के बोलने का इंतजार कर रही थी। रूही ने फिर कहा, मरते हुए भी आखिरी इच्छा पूछ लेते हैं, यही समझ लो कि मेरी आखिरी इच्छा है। एक मौका तो मुझे मिलना चाहिए ना। अगर मैंने इस मौके में अपना रिश्ता नहीं संभाला तो मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे एक मौका तो दीजिए, एक बार इस रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी तो दीजिए। रूही के रोने से राजवीर कहीं ना कहीं तो पिघल रहा था, लेकिन फिर भी उसे रूही पर यकीन नहीं था। उसे अब भी लगता था कि रूही कुछ महीने इस रिश्ते को अपनाएगी और फिर डिवोर्स की डिमांड कर देगी, क्योंकि रूही के लिए एक लग्जरी लाइफ छोड़कर एक आम जिंदगी में जीना आसान नहीं होगा। इसीलिए राजवीर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता था। राजवीर ने रूही की कलाई पकड़ी और उसे पार्किंग एरिया में लेकर आया। राजवीर ने अपनी बुलेट पर से कपड़ा उतारा। पिछले 4 महीने से राजवीर की बुलेट मेंशन में ही खड़ी थी, उसने उस बुलेट को चलाया नहीं था। बुलेट देखकर रूही को तसल्ली हुई कि राजवीर सच में उसे उसके घर लेकर जाना चाहता है, उसके असली घर। राजवीर ने अपनी बुलेट को साफ किया और उसे स्टार्ट कर दिया और रूही को देखकर कहा, बैठो। रूही ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान ले आई और फिर राजवीर के पीछे बैठ गई। राजवीर ने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी। रूही ने कसकर राजवीर को पकड़ लिया, लेकिन राजवीर को इस वक्त कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ना ही उसने रूही के हाथ अपनी कमर से हटाए और ना ही वो रूही के हाथ अपनी कमर पर महसूस कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद राजवीर ने बुलेट अपने घर के बाहर रोकी। राजवीर रूही दोनों ही बुलेट से उतर गए। रूही ने 5 महीने बाद अपने घर को देखा था। आज पहली बार रूही अपने घर को देखकर खुश थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि अब वो उस घर को अपनाने आई है। राजवीर ने बुलेट पार्किंग में खड़ी की और रूही को देखकर कहा, अब पूरी रात यहीं खड़े रहने का इरादा है? रूही ने मुस्कुराकर नाव में गर्दन हिला दी। रूही राजवीर दोनों ही घर के गेट पर खड़े हुए थे। राजवीर ने गेट की चाबी निकाली और गेट खोलकर अंदर चला गया। वहीं रूही गेट पर ही खड़ी रही। राजवीर ने कहा, तुम्हारे लिए फूलों की बारिश करवाऊं, तब अंदर आओगी। राजवीर ने यह बात बहुत ही ताना मारकर कही थी, लेकिन रूही ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पहली बार दुल्हन घर आती है तो उसका स्वागत करते हैं। राजवीर अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोला, पहली बात तो तुम पहली बार नहीं आई हो और दूसरी बात तुम कोई दुल्हन नहीं हो। कुछ दिन इस घर में रहोगी तो अपने आप समझ आ जाएगा कि तुम मेरे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती, फिर तुम्हें इसी रास्ते से वापस जाना है। राजवीर ने अपनी बुलेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसी बुलेट से लेकर आया हूँ और इसी बुलेट से वापस छोड़ कर आऊंगा। तुमने एक मौका मांगा, मैंने दे दिया, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। रूही के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई, फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, स्वागत नहीं करना तो मत करो, ताने क्यों मार रहे हो, मैं अपना स्वागत खुद कर लूंगी। राजवीर ने आईब्रोज चढ़ाकर रूही को देखा और फिर पूरे घर में नजर घुमाई। पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था, क्योंकि पिछले 4 महीने से वहां कोई नहीं आया था। राजवीर बोला, ठीक है, अपना स्वागत कर लो और उसके बाद इस घर को भी साफ कर देना। एक अच्छी बीवी बनकर इस घर को संभालो। अगर तुमने इस घर को अच्छे से संभाल लिया तो शायद मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में सोच सकता हूँ, और अगर ना संभाल पाओ तो मुझे कह देना, खुशी खुशी तुम्हें मेंशन छोड़ाऊंगा। रूही अंदर आ गई और राजवीर की तरफ उंगली करके चैलेंज करते हुए बोली, मैं जानती हूँ मुझे घर संभालना नहीं आता, लेकिन कोशिश करने से सब कुछ होता है। मैं इस घर को संभाल लूंगी, देख लेना। इतना कहकर रूही किचन में चली गई। क्या रूही सच में अपने और राजवीर के रिश्ते को संभाल लेगी? क्या राजवीर इस बार रूही को अपनाएगा?